God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som altid Marianne Niels og ikke ret meget Christoffer. God aften til jer. God aften. Er I friske? I modsætning til Christoffer, så er vi friske. Eller jeg er frisk. Vi er da mødt op i det mindste. Så. Det er godt. Det er en start. I skulle ikke se Melodi Grand Prix. Christoffer er en... Nej. Christoffer sagde, at han var syg, og så var der tilfældigvis Melodi Grand Prix. Og så kom der billeder af ham i netundertrøje og cykelshorts til en anden Melodi Grand Prix-fest. Jamen, der begynder sådan at poppe nogle billeder op på Facebook fra en eller anden café op i den by, han bor. Hvor de ser Melodi Grand Prix i aften. Jeg ved ikke, han ser ikke særlig syg ud, altså. Nej. Men han er god i palet. Ja. Altså. Og den der øjenskyg, det passer fint til, faktisk. Ja. Er den sød til ham? Ja. Ja. Nej, han er syg, det bitte skin. Ja. Nu må vi se. Nå, den film, vi har set til i dag, har jo mange ligheder med Melodi Grand Prix. Ja. Mest ønsket om samme outcome. Men det er så, hvad det er. Det er mig, der har fået lov til at vælge film til i aften, og... vi har set en dejlig, sød, lille japansk sag fra 2000 er den fra. Okay. Det hedder Battle Royale, en film, jeg har tænkt på at se med jer rigtig længe. Men nu havde jeg endelig fået den hjem på Blu-ray, så nu skal det være. Og et lille resume til dem, der ikke har set den. Vi er i en fjern fremtid af 1997, hvor det japanske styre, og ikke mindst den ældre generation, er ved at miste taget i ungdommen. Derfor er det af staten blevet bestemt, at i stedet for opdragelse, så holder man ungdommen i skak ved at indføre den såkaldte Battle Royale Act. Og den går i bund og grund ud på, at der hvert år afholdes et lotteri, hvor man finder en heldig klasse, der skal på en herlig lille udflugt. Udflugten går ud til en ø, og når børnene ankommer til øen, bliver de udstyret med et eksplosivt halsbånd, der springer i luften, hvis de prøver at tage det af, samt en taske med lidt proviant og et våben. Og så får de at vide, at hvis der efter 3 dage er mere end én overlevende, så bliver de alle sammen slået ihjel. Og hvis der kun er én overlevende, så får denne person lov til at komme hjem igen. Og det er sådan i bund og grund det, den går ud på. Og så... Hilarity interviews, som man siger. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det mindte utrolig meget om vores sidste tur med spejderne. Altså. Der stod der også kun en tilbage til sidst. Altså. Yes. Og det var nogenlunde og det var dig. Samme sted, faktisk. Ja, det var det. Og det var Fyn, det var også... Ja, det er lidt det samme. Det er også en ø. Ø. Ubeboet ø. Og I har også nogle zoner og... Ja, altså vi kalder det bare kommuner. Altså, men, ja. Vi kalder det bare Forborg. Ja. Nu er det Forborg Kommune, der er blevet en farlig zone nu. Det skal vi til Odense. Ah, fuck, der skal jeg til konfirmation på fredag. Ja, det er farlig zone på fredag. Ja, det siger jeg du ikke, kun. Altså, jeg ved ikke, hvor værre selvfølgelig. Det er mere på grund af min familie. Jamen, nu er du en del af den voksne generation, Marianne, så du er ikke, udsat, kan man sige. Nej, okay. Det er kun, de unge, okay. der er ved at gå over gevind. Okay. Ja. Ja, fordi altså, det eneste, der sådan set kommer lidt til skade i voksne, det er jo, hvad hedder Kitano. Ja. Ja. Ah, hvad det hedder, den første, deres rigtige lærer, deres 9. klasses lærer, han dør også lidt. Ja, starten af filmen. Ja, han har en lille smule dør han. Han har det meget dårligt. Han har et par hoveder. Ja, selvfølgelig. Det har man, der ikke var helt tilfreds med, at de skulle på den udflugt der. Ja. Men det kan være, der er ikke nogen, der siger, at det var rigtigt. Det kunne jo godt have været en effekt. Det er rigtigt. For at gøre dem endnu mere bange, at han faktisk var med på den, og faktisk ham, der står bag det hele. Ja. Havde I set Battle Royale før? Nu kan jeg ikke huske, om vi snakker om det. Nej. Det havde jeg ikke. Jeg har set Hunger Games. Det er det samme. Men det er jo slet ikke noget med det her gør, jo. Nej. Det er benægter hun også. Ja, hun kører fuldstændig, altså ikke bare benægter det, hun siger, hun har aldrig hørt om bogen eller filmen før, nogensinde. Nej. Aldrig hørt om Japan, faktisk. Altså. Det, kender vi ikke. Om Asien, hvad siger du? Asien? Ja, hun kører lidt over i samme territorium som Werner Herzog, da han lavede det der reboot af Bad Lieutenant. Ja. Hvor han aldrig nogensinde havde hørt, at der var en film af samme navn og med samme handling. Fuldstændig. Altså lige med Werner Herzog, der kunne jeg faktisk godt forestille mig, at han ikke lige hørte om den. Altså. Men ja, det kan godt være. Hans hjerne og hans verden, den er, det er en anden dimension i forhold til os. Det er rigtigt. Altså. Det er rigtigt. Jeg har set den før. Yes. Men jeg er ikke helt sikker på, om jeg har... Jo, ja, Director's Cut har jeg set. Den her, jeg så den her gang, det var den almindelige biografversion. Hvor det jo sådan set ikke er så voldsomt meget forsker. Der er lidt mere flashbacks i Director's Cut. Og lidt mere baggrund. Men det er ikke så mange minutter, det drejer sig om. Er Director's Cut det samme som Special Edition? Er det den her? Ja, men den her noget med Special Edition. Ja, altså... Det vil jeg tro. Var der hende der i tracksuit fra Kill Bill, så fik man hendes baghistorie, hvor hun slog hendes mors kæreste ihjel. Nej. I din udgave. Ikke i... Jeg synes ikke, at det var hende, men der var sådan en baghistorie. Altså hende der i den tracksuit, det var hende, hvor de sagde, at hun havde lavet noget. Nej, det var ikke hende. Undskyld, det var forkert. Det var hende, den crazy, crazy bitch. Ja, det var hende der tog meget, altså der var ret hurtigt. Mitsuko. Ja, lige præcis. Og så havde hun sådan en ja. Ja, det er sådan ligesom sådan en le, bare en lille, ja. Jeg ved ikke, sådan en eller anden. Ja, han ville gerne pille ved hende, mens moren sad og drak med i køkkenet. Yes. Og så skubbede hun ham ned ad trappen. Jeps. Det var ikke med i den version, jeg så i biografen. Det er den lange udgave. Du har fået 8 minutter ekstra. Ja. Du fik også og der er noget med, at det der flashback, eller ikke det der, den der drømmescene der med Kitano, der hvor han kommer og taler, man ikke kan høre, hvad han siger. Det er med to gange i Director's Cut, og anden gang kan man godt høre, hvad han siger. Er det ikke sådan der? Der er sådan en basketball, der hopper baglæns, og så står ham der, hovedpersonen, han sidder på sin basketballbane, og så står ham der, hans ven, op på sådan en ro henover, eller sådan. Det med den der basketball, der hopper baglæns, det er også noget af det der ekstra i Director's Cut. Jamen, de starter med den der basketballkamp for at lægge sådan en analogi til historien. Jamen, den bliver vist rigtig mange gange i den version, jeg så. Ja. Ja, det er ikke så meget med biografversionen, faktisk. Og så der, hvor han drømmer med den, hvor det så er sådan en drømme-basketball-sekvens. Det bliver så vist, og der kunne man også godt høre første gang, hvad han sagde. Eller også, det mener jeg i hvert fald. Men så blev den, altså i den her, der under credits, så blev mange af de der flashbacks og drømmesekvenser, så blev de vist en gang til. Det var sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Okay. Blandt andet den der med basketballen, og så der, hvor læreren han går sammen med hende der, den kvindelige, eller pigelige hovedrolle, eller sådan noget. Pigelige hovedrolle, yes. Ja. Det gør man sagtens til. Yeah. Det var et ord, jeg lige opfattede til dagen. De går og spiser en is ud ved sådan nogle sten. Yep. Og det har man set lidt af tidligere, men så ser man så noget mere af det. Også sådan, hvor filmen egentlig er slut. Ellers kunne de ikke få den op over 2 timer. Nej, det kan godt være, det var det. Ja, jeg tror det. Ja, jeg har også set den før. Jeg så den ikke ret lang tid efter den kom ud. Den havde fået en masse hype der i 2001, to stykker eller sådan noget, da den kom til Vesten. Der var rigtig meget både i hjemlandet, fordi hvad hedder Fukasako, han er jo sådan lidt en bad boy. Altså han er ikke så glad for styret i Japan, og det har han ikke været nogensinde, lige siden han var en, der har oplevet 2. verdenskrig på tæt hold, og er blevet meget mærket af det, han har oplevet, og de film, han har lavet efterfølgende, er sådan meget et produkt af det, han har været igennem, med at han stiller sig kritisk over for det styre, der er i Japan. Og derfor har han mødt meget modstand undervejs i sin karriere, og den her, den mødt så meget modstand, at flere medlemmer af parlamentet i Japan prøvede at få den bandlyst, fordi de mente, at den var for kritisk over for styret, og fordi at de mente, at det var sådan et dårligt eksempel, og den glorificerede volden over for ungdommen. Og den blev så... Det er altid et godt tegn, når et styre prøver at censurere filmene, der kritiserer dem selv, så ved man, at så er der nok ikke noget om det. Ja, så er det helt uskyldigt. Og den blev jo så bandlyst i flere lande, og i USA kom den jo ikke ud før 10 år senere, eller sådan et eller andet, her i 10'erne på et eller andet tidspunkt. Så der var rigtig meget hype omkring den, da den begyndte at udkomme forskellige steder i verden. Og så derfor var det jo en, man måtte se. Så jeg fik den hjem på en af de her dejlige Region 3-udgivelser fra City Wow i de gode gamle dage. Ja, med rigtig, rigtig flot cover, så jeg husker. Ja. Ja. Så det var dejligt endelig at få den opgraderet til Blu-ray, hvor man rent faktisk kunne se alt, hvad der foregik, og høre ting og sådan noget. Det er jo crazy. Så, hvad er Region 3? Hvad det var? Det er Kina. Hongkong og Kina og sådan det omkring Korea. Der kom rigtig mange billige... Altså, der var også mange fine, gode udgivelser derovrefra, men der kom også noget virkelig crap. Ja. Scanbox Media. Nej, altså sådan det var, virkelig... Det var mere fordi, at det der med, at de lærte de der... Altså, ofte så billederne var sådan udvaske, kunne det i hvert fald sagtens være. Ja. Og så også de der engelske undertekster, hvis man var blevet lovet engelske undertekster på en japansk film som den her, for eksempel. Skulle man ikke være helt sikker på, at det gav mening hele vejen igennem, i hvert fald. Ah, okay. Og det har de åbenbart forsøgt sig med på den lille sidespring. På den nye Drunken Master, der findes der sådan nogle af de der mærkelige engelske undertekster, som man kan vælge, man kan se på den faktisk. Kan man vælge nogle af de andre? Ja, at man kan vælge nogle undertekster, at, der sådan, at det lyder som snor det der har været undertekster engang. Altså, sådan lidt for sjov undertekster. Fedt. Det, ligesom på Snatch DVD'en af Blu-ray, hvor man kan få undertekster på, når det kun er Brad Pitt, der snakker for dem. Ellers så kan man købe den der Superbit-udgave, som jeg har af den, hvor der ingen tekster er på. På Snatch, eller? Ja, jeg tror, det er Superbit. Jeg købte en udgave fra England af den, hvor der ingen tekster var på, og det var simpelthen... den var... Jeg fattede ikke, hvad der foregik. Så. Det kan godt være, det svært. Jeg havde nemlig den gamle to-liste overfra, og der blev jeg lidt overrasket over, at man kunne vælge almindelig engelske, og så kunne man vælge Brad Pitt under tekster. Altså. Men det er i hvert fald, det der ikke sådan kendetegn dengang, det var, at de var meget billige, fordi City Wow stadigvæk eksisterede dengang i den version, der var på det tidspunkt der. Man kunne få mange Region 3-titler af vestlige titler, vestlige film, og man kunne selvfølgelig også få mange Hongkong-filmer og sådan noget der. Ja. Men man skulle bare lige væbne sig med tålmodighed nogle gange, for det var ikke altid, det gav mening første gang, man så filmen. Man skulle måske lige læse lidt om, hvad det egentlig mente i den scene der, fordi teksten gav ikke altid mening. Og det er jo lidt svært at vide, når man ser en film, hvor man ikke kan originalsproget. Hvad der sker, om det er rigtigt eller forkert, det de siger. Men de udgav den jo i England, der har de faktisk udgivet den 4 gange eller sådan noget, altså, og så Arrow har så udgivet den også, men de udgav den på DVD, Tartan, ja, som har udgivet rigtig mange af de der asiatiske film også. Der nåede den at komme 3-4 gange derovre, og der har det nok været nogenlunde normale tekster, der var ved dem. Det er vildt, den kommer så mange gange. Er det de forskellige cuts, så? Ja, men... Kan jeg næsten tro, fordi... Den, så vidt jeg kan huske, så altså det der Directors Special Edition Cut, det er ikke så lang tid siden, at det kom frem. Nej, men det har jo blevet udgivet af Tartan. Det er en af de gamle, det var før Arrow fik fat i den også. Altså. Okay. Men altså, de to første udgaver, der var der en. Den første, der var der, hvad her det, brændte undertekster i filmen, og det var der så ikke i nummer 2 udgivelsen, der kom. Man godt kunne fjerne de engelske undertekster, hvis man ikke har brug for dem. Og så var der en to-disk udgave, hvor der var director's cut på den ene disk, og så hvad her det, ekstra materiale på disk 2. Så var der en anden director's cut, hvor der var nogle ekstra ting og tangel med et billede og en buklet, og så kom det en metalæske. Jeg har udgivet den 4 gange derovre. Ja, cool. Der er også en booklet med til Aeros udgave, hvor der er, han var til en filmfestival i USA for, jeg ved ikke hvor lang tid det er, 10 år siden eller sådan et eller andet, hvor der var et interview med ham til et filmblad, og et transcript af det interview er med i en booklet, plus sådan en lille analyse af filmen. Det er faktisk meget, meget god læsning, hvis man interesserer sig for det. Hvad synes I om filmen? Jeg er især spændt på at høre dig, Marianne, nu når du ikke har set den før, og du er jo helt vild med Hunger Games, fordi du er pige. Og, Ja. Hunger Games og ponyer. Og ponyer, ja. Ja. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad jeg synes, tror jeg. Måske hjælper det, når det er sådan, vi har snakket om, men ja, det er godt. Jamen, jeg synes, at den var god, og det var sjovt. Altså, det er sådan lidt sygt at sidde og sige, at det er sjovt, at de får økser i hovedet og sådan noget. Yes, nej, men det altså, er sjovt. Jeg kan godt lide film, det har jeg sikkert sagt før, hvor det er sådan noget totalitære styre, og det hele er gået helvede til, og så det bliver sådan, det ændrer jo bare reglerne på, altså, så det bliver mere ekstremt. Og det synes jeg som regel fungerer rigtig godt. Altså, nu er et eksempel, jeg lige kan komme på, det er V for Vendetta, som jeg rigtig godt kan lide, fordi det er jo, hvor England har fået sådan et totalt fascistoidt styre og sådan noget, det synes jeg er mega fedt. Altså, ikke at det ville være fedt at have det i virkeligheden overhovedet, men det er sjovt at se. Det er faktisk Amerika nu. Ja, netop. Ja. Ej, jeg synes, sådan noget vold som det der, altså det rører mig ikke. Det var lidt ulækkert, da ham den ene, han fik en øksel i hovedet, men alt det andet, det rører mig overhovedet ikke. Så i modsætning til Green Room, som vi har snakket om 1000 milliarder gange, så synes jeg, det her det er noget helt andet. Altså. Og det er jo lidt sjovt, fordi det er jo på en anden måde sådan en social kommentar til styret. Det er jo faktisk, nu jeg var inde og læse noget om bag om filmen og sådan bevæggrunden, fordi den er skrevet over en novelle, men det er stadigvæk den her sociale kommentar til efterkrigstidens Japan og til, hvordan ungdommen faktisk havde det i slut 80'erne og start 90'erne, at der, det var ikke så galt, som det var her, men det var på vej derhen, hvor at ungdommen havde mistet al respekt til den ældre generation, og deres måde at styre landet, fordi at de ikke var enige i den måde, de har prøvet at genopbygge landet efter 2. verdenskrig. Og det var sådan hans, så der fik han pakket hans holdning ind i den her film, hvor han faktisk fik hans søn, som var i start 20'erne, til at skrive screenplayet for at sikre sig, at den havde den her ungdommelige, hvad kan man sige, stil, hvor at han sørgede for at fange den her yngre generation, og hvordan de havde det til den, fordi Fukisako var jo 200 år, da han var, jeg ved ikke hvor gammel, han var 60 eller sådan noget, da han lavede den her film, så det er jo et stykke tid siden, han er gået i skole. Han var 70 faktisk. Okay. Han var gammel, det er også lige før han døde, men han vidste jo ikke rigtigt, hvordan ungdommen var, og hvordan det var at gå i high school, og hvordan hele det her sociale aspekt af... Han skulle bare se noget Beverly Hills. Ja, og der synes jeg, det er meget fedt, at han har fået hans søn til at skrive det her, netop for at få den her stil ind i det, hvordan ungdommen har det. Og jeg synes, det er meget fascinerende. Nå, der jeg ville hen, det var, at det, selvom det er den her sociale kommentar, som er meget alvorlig og meget anti det japanske styre, så er den jo også lidt, eller meget, der er meget sort humor og, henover den. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget forfriskende. Så derfor er den her vold ikke så nærværende, som den er i Green Room. Nej, det er rigtigt. Og der, altså, der er også en distance til det. Ja, og der er også den der lidt, synes jeg, og det er lidt det der lidt sjovt med, at den virker sådan lidt anime-manga-agtig på nogle tidspunkter også. Og det sjove er, at det var jo først efter, at romanen, eller var det, det var først efter filmen, at den faktisk blev lavet om til manga. Var ikke sådan, ja, det tror jeg. Jo, det tror jeg. Jo. Og det er sådan lidt sjovt, fordi især ham der, den anden af de der to, at der er med ja, skurken, igen. Skurken i går. Ja. Ja. Han minder utrolig meget om en eller anden skurk fra en anime-serie. Altså. Helt vildt. Det... Og så især hen imod slutningen, der var han lige pludselig er blevet blind. Altså det er også sådan, og med håret og det hele også. Altså det er, og der, det er så nok også det, ham Kenta Fukasaku, hans faderens søn, Kenji Fukasaku, yep. han har bidraget lidt med måske at give det der look. Mm. At, fordi at, som man jo også ser på et tidspunkt, det er, at vores hovedperson, hvad hedder han, Shuya, og Nobu, det er, at de ligger på tidspunkt og har og hygger sig, jeg skal ikke forstå det på en måde der, men de hygger sig ved at læse en masse manga-bøger. Yep. De ligger, der ligger jo kæmpe stakke ved siden af dem. Og det var jo nok også noget af det, der kendetegnede, og stadigvæk kendetegner, de japanske børn og teenager at læse manga-bøger. Altså, ja. Og det er nok også noget af det, han, ligesom du siger med, at han har været med til at skrive manuskriptet sådan, at han har bidraget til det på en måde, der gør sådan lidt mere normalt, altså. Hvor man tænker på, sådan nogle af det tidligere, han lavede Faren, det var de der gangsterfilm i 70'erne. Mm. Og det er der jo ikke voldsomt meget af her, altså. Det, ja. Volden er der jo, men altså, det er ikke rigtig det der sprog, altså, det er mere sådan ungdommeligt, den her, altså. Ja, helt sikkert. Og jeg tror faktisk, at altså, det er en af grunden til... Jamen, hans tidligere film er jo noget helt andet. De er meget mere alvorlige og meget mere en social kommentar. De prøver på at fortælle rigtigt, hvad der skete i efterkrigstidens Japan. Og ikke, det er, ja, sådan, vi også lært et par Shogun Samurai-film også, altså, som ja. De nu gjorde også i Japan. Altså. Men jeg kan faktisk godt lide, at den har den her lidt mere bløde tilgang, og det her, som man ser... I mange japanske film, at når de får skåret en puls over, så sprøjter det jo ud med blod. Altså, det er jo... Den er meget, det er meget varieret, den måde, de dør på. lige fra meget dramatisk og nærværende til det her fuldstændig ekstreme. Men det er jo lidt det, at de har i mange... Altså, Japan her, det er jo rigtig meget i deres samurai-filmen derfra, men nu nævnte jeg den der... De to første Once Upon a Time in China sidste gang, og der er Donnie Yen med i nummer 2-filmen. Og han dør på en måde, at man næsten skulle tro, det var en japansk film, fordi han dør også sådan, hvor det bare står ud med blod. Altså. Ja. Og der sagde jeg tænkt på, at det virker godt nok meget japansk, der, altså, men det er bare en Hong Kong-film. Altså. Ja. Det er det der filmsprog, de har derovre, at der er lidt... Og det var det, at Tarantino, han... tog med til med Kill Bill-filmen også. Altså, at mange, de synes, det var fuldstændig latterligt. Jamen, det var sådan, man laver film i Hong Kong og i ja. Japan, altså. Er den der scene med, hvor hun slår sig mod The Crazy 88, er det ikke det, det hedder? Jo, men også hvor den scene der med Lucy Liu der, hvor hun fortæller dem, ja. De der gamle gangsterbosser, hvordan at skabet skal stå, og hun hugger hovedet af en af dem. Ja. Ja, ja. Ja, men blodet der ja, når... Ja, det er rigtigt. Hun tager det bare clean off, gør man det? Jo. Om det sidder forinde. Men den der lange, lange scene, hvor hun kæmper mod de der Crazy 88, der er også bare så meget blod, og hende der, ja. Som så, hvor skuespilleren også er med i Battle Royale, altså hun Gigi eller Go-Go eller sådan noget den stil. Hende der. Ja. Ja. Den der er så syg. Med Flying Guillotine. Ja. Det er også bare så voldelig en scene. Men det er fedt, ikke? Altså, det er jo han er jo rigtig god til at lave tributes til killerne deri. Og man kan virkelig se det. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er så fed en scene. Ja, man ja, har, han, jeg... han sætter jo kryds for alle de rigtige ting. Altså. Det er jo så det, man kan sige om det så, om hvor meget han så bidrager med selv, men det er jo Tarantinos mål at filme på, altså. Jamen, Kill Bill, det er også min yndlings Tarantino-film. Jeg synes virkelig, at det er fed. Jeg synes, at etteren var fed, og så synes jeg nærmest, at toren var endnu federe. Toren blev mere, altså, toren blev mere Tarantino, ja, der er meget mere snak i den i forhold til etteren. Ja, altså. Ja, det er der. Jeg ved ikke, det kunne være sjovt at se dem igen. Det er lang tid siden, jeg har set dem. De holder ret godt. Jeg har set dem en gang, ser dem en gang hvert år nærmest. Så. Okay, som julekalender? Eller ja, simpelthen. Ja. Så lige, nej, lige, den tre, lige juleaften. Samler spejderne foran pejsen, og så nu skal vi hygge børn, lille. Simpelthen. Ja. Man sidder, man kan jo undgå at sammenligne den her med Hunger Games. Har I set den? Mm. Maja, ja, jeg har set dem alle sammen, undtagen den sidst, af en mærkelig grund, fordi jeg har bare ikke rigtig haft lyst til at se serien færdig, så lidt sagde den mig til sidst altså. Hvor mange er der? 3 eller 4? Der er 4, men der er sådan set kun 3, fordi den sidst blev delt op. Er det sådan Harry Potter? Ja, det er ligesom de to. Yes. Ja. Okay, måske har jeg også set 2'eren, men... Hvad, jeg bare husker, der var... Simon Hoffman, er det i 3'eren, han er med der i? Eller er det... Ja, han er med i 3'eren og 4'eren, og 4'eren var vist den sidste film, han var med til at indspille scener til, før han døde. Okay. Den er dedikeret til ham i hvert fald. Okay. Jeg ved ikke, om de har lavet et eller andet Peter Cushing fiksfakserier med ham i den, men jeg tror, de scener, der er med ham i den, de er rigtige nok. Altså. Okay. Men der er jo nogle utrolige lighedspunkter, altså det lyder fuldstændig vanvittigt, at hende, Pauline Collins, ikke, der var nede, hende, der lavede Hunger Games. Forfatterinden, der har lavet Hunger Games-bøgerne, at hun aldrig har hørt om Battle Royale, altså. Fordi der er så mange ting, der går igen, altså der er selvfølgelig hele det der med tv-transmissionen, det er så ikke lige for Battle Royale, men det har hun så lånt fra The Running Man i stedet for. Den har hun heller ikke set. Og hvad er det nu, ham andre? Hun kender ikke noget til Stephen King, eller altså. Nej. Maine? Ah, hvad er det for sted? Ja. Og så det der med de der zoner, det er der jo også i Hunger Games, og det der med, at Last Man Standing, altså selvfølgelig. Mm. Og det der med at slå en anden ihjel på de mest mobile måder, altså der er jo også det der med at slå børn, altså mindre børn ihjel i Hunger Games-filmen også, altså det starter jo med Battle Royale, altså at de har så lille et barn med hende, der vandt den foregående Battle Royale. Ja, man kommer til at tænke på, om det kun er de her afgangsklasser, det er lotteri mellem, eller om det er alle klasser. Ja, det forstår jeg heller ikke lige helt. Fordi hun var der. Det kan det jo ikke være, fordi hun har da været en anden tredje klasse. Hvis det kan være, hun så kan gammel, være sådan et prodigy, sådan en, der bare hoppede en masse klasser over. Ja. Så er det bare jo. Dougie Hauser-agtigt. Ja. Det forsvundne Dougie Hauser. Hun kan stadigvæk nå på lægestudiet. Ja, faktisk. Ja, for hun overlevede jo. Det er rigtigt. Og hun lignede, er bare så hun lignede ikke en, der havde... Hun lignede heller ikke en, der havde taget skade af det, altså. Nej. Hun sad der i sin lille Sailor Moon uniform, eller sådan noget. Altså. Hey! Uniform bare. Og så helt psycho ud, med bøjle på tænderne og bamse i favnen, og så bare blod over det hele, så det var så japansk. Så. Men det er lidt underligt, at de ikke har lært det der, at det ikke er med i filmen og i bogen, sådan set, det med, at det ikke bliver transporteret. At det bliver brugt på den måde, at det sådan set bare bliver holdt på en ø, ud i ingenting, og så er det sådan set det. Altså, ja, fordi altså, det var noget af det, hvis man skal... Det er jo lidt underligt med Hunger Games, fordi det er jo sådan en verden, hvor at de her zoner, de ved, og de kæmper sådan lidt mod hinanden, og de kender ikke rigtig hinanden. Den del kan jeg faktisk meget bedre lide i Battle Royale, hvor det er en klasse, hvor de alle sammen kender hinanden, og de skal slå deres bedste venner ihjel. Den del synes jeg er meget sjovere, eller i godsøjen, sjovere end... Ja, for det er meget mere personligt, sådan set. Ja. Altså. Men selve det med tv-transmissionen, synes jeg faktisk altså det giver også et godt altså det synes jeg også er en god ting. Det er faktisk meget meget godt fundet på, fordi her vi ser jo lige så snart de ankommer til øen, at der er ikke rigtig nogen af dem, der kender til den her Battle Royale Act, så de ved ikke, hvad det er, de er gået ind til. Jamen, det er så nok også, fordi det er, han snakker om Kitano på et tidspunkt, der med at de følger ikke rigtig med i nogen. Nej. Altså de er mere optaget af sig selv og deres lille verden, altså de kender jo, altså de ved jo godt, hvis de lige havde åbnet noget andet end deres manga-bøger, så havde de måske fundet ud af, at der var den der Battle Royale Act. Men det er, men, men det er svært, nu når regeringen, de vil prøve at styre ungdommen ved at lave de her, de her dødslejre. Ja. Men de fortæller ikke nogen om dem, bortset fra de voksne. Nej, det, det, jeg forstod grundlæggende ikke, hvad det skulle hjælpe at lave Battle Royale. Andet end, at det var sjovt nok at have med i filmen. Men, eller lave en film over. Men jeg forstod ikke, hvad det skulle hjælpe på, at ungdommen ikke... Altså, det er opdraget. Det skulle jo netop være sådan noget, hvis I er den klasse, der opfører dårligst i skolen, så ryger I Battle Royale. Men altså, der står det har jo ikke nogen præventiv virkning, der er ikke nogen, der kender til det. Der står her om selve bogen, og det synes jeg ikke rigtig, filmen helt får med, med at programmet det blev skabt som en slags militær research, hvor det så skulle være... altså det er jo også det, man ser i starten med de journalister, det er, at det der slutning på slagene, det kommer på lokal-tv, eller det kommer i fjernsynet. For det er jo nogle journalister, der står, og så ser rigtigt? Hun komme ud i pigen der. Ja. Og så, er det, så ja. Står sådan i bogen her, at om bogen, at der er en person, der så opdager, at programmet det er ikke et eksperiment, men faktisk en måde, man kan terrorisere befolkningen. Hvor man så tænker på, at i teorien, efter de ser de der uhyreligheder, så vil folk blive paranoide, og så vil de deles, eller de vil ikke arbejde sammen, men de vil sådan gå væk fra hinanden, for at, og det sørger sig for, at der ikke kommer et oprør igen, som de er bange for, at der okay. kommer. Fordi de isolerer sig ved at se, altså fordi de er bange for hinanden. Ja, den det er ikke så meget mening, synes jeg. Jeg synes, det er sådan lidt, altså, ja, det er også lidt sjovt, men at der er fyldt med de der journalister, hvor hun kommer frem der i starten, og hende, der har vundet det spil for sidste år, eller det, som der var, ja. Hun kommer ud og har bundet hende. Jeg kan ikke sige, at det er hvert år, det kan sikkert være hver måned. De sagde på et tidspunkt, ja. At det her, det er årets hold. Okay. Men bare det, at der står så mange journalister, og der er så meget hype, det hun kommer ud, det passer jo ikke så godt sammen med, at der så ikke er nogen af de der unger, der kommer med på vores, i godsøjne, hold, der har hørt om det. Nå, men hvis de ikke følger altså, med i, hvad der sker, altså hvis man tænker på, at de ungdomme i Danmark aldrig læser en avis, eller aldrig kigger i nyhederne i fjernsynet, altså så... Jamen, det ser bare sådan lidt mere sådan, altså reality-agtigt ud. Altså, det kunne lige så godt være vinderen af Big Brother, der kommer ud. Jamen, det er også det, at jeg synes, det er underligt, at det så ikke bliver, vist, ligesom i Hunger Games, ligesom i The Running Man, at man ser det i fjernsynet. Men her, der er det også det der med, at man ser i starten af filmen, at de simpelthen bare, at de er fuldstændig ligeglade med alt, altså. Og de møder jo, hvis de lige har lyst til ikke at møde op i skolen, så skriver de, eller det var så nogle flinke nogen, der har gjort, at de gav ikke lige komme i skole den dag der. Ja, i hvert fald en, der kom i skole. Tavlen. Ja, men de andre, der er også en af de andre, der har skrevet det på tavlen, at de holdt lige fri i dag, altså, for de gav ikke komme i skole. Og det siger lidt om, hvor meget de er inde i tingene, og hvor meget de gider tingene, og hvor let de kan styre dem, de voksne, altså. Ja. Er der også der, hvor han bliver snittet i låret, ham der læreren der? Det er måske også lige... Altså, et er, at man sådan pirker alle sammen. Det er sådan... Måske ikke nok til sådan noget... Altså, nok grund til at sende dem ud på en ø og få dem til at slå hinanden ihjel. Men, åh, det er tæt på. Ja, det ved jeg, nu er det godt, vi ikke har en hvad det hedder, skolelærer med. Ja. Det kan være, han har indstillet dem til det. Det kan være, det er der, han er henne i dag. Det er derfor, han ikke er her, ja. Han er på vej ud på øen. Ligesom ham der læreren, der ringede og sagde, at han var på forretningsrejse. Ja. Ja. Er der nogen, der har hørt fra 3. U på Dronning Lund Gymnasium her sidste dag? Nej, I skulle til Ærø, var det vist. Ja, in the lab. Ja. Og det er meget sjovt faktisk. En ting, som man ikke rigtig får forklaret, jeg kan ikke huske, om det er med i toren, men det er, at Kitano lige pludselig går fra at være skolelærer til at styre hele det her spil. Det synes jeg er meget underligt, og det synes jeg sådan set stadigvæk. Det er altid, synes. Jeg ved ikke rigtig... Han er steget graderne hurtigt på de der 2-3 år, han ikke har været deres klasselærer. Ja, det må man sige. Og fordi han styrer virkelig det hele. Altså alle soldaterne på øen, de tager jo ordre fra ham. Ja, og de virker også til, at de er sådan lidt... altså der er den respekt eller frygt over for ham, det der med kagerne, for eksempel det der med, at han vil tage en kage. Generalen er han jo nærmest. Og nej, det, han tager posen, det skal han ikke have nogen af. Altså... Ja. Det er fedt der i bussen, hvor de alle sammen bliver... Jeg troede faktisk, det, altså, er vi, de der kager der, som han spiser i filmen, det er nogen, som hun havde bagt i bussen, ikke? Altså, hun har ikke bagt dem i bussen, men hun ville dele dem ud i bussen. Ja. Hun har bagt dem der nede på toilettet, bussens toilet der. Der er lige sådan en lille, lille te-køkken, hvor hun lige har... Ja, er lige ja. Sådan noget. Yes. Bæk en bæk. Men jeg troede først, at de blev bevidstløse at spise de der kager, og så ham... Shuya, han blev ikke bevidstløs, fordi han havde ikke spist en af de der kager. Men det hænger jo så ikke sammen med, at ham der lærer, han sidder og æder dem hele resten af filmen. Det er buschaufføren og hende dame på bussen står med gasmasker på. Jeg har så ikke rigtig helt virket på Shuya, åbenbart. Nej. Ja, okay. En eller anden grund. Altså. Fedt, hun, altså, hun bare sådan går hen imod ham. Han tror lige, hun skal til at hjælpe ham, og så får han bare ind på kassen. Ja. Jeg kan godt lide det ved den her film her, at selvom der er så stort et persongalleri, de her godt og vel 40 børn, at man følger, at man faktisk kommer sådan nogenlunde til at føle med dem, de fleste af dem, altså at man ved, hvad de er for nogle personer, i stedet for de bare sådan ret anonyme. Og det synes jeg, det var noget af det, der var det værste ved Hunger Games, for eksempel, at der var mange af de der personer der, de var fuldstændig ligegyldige, altså. Alle sammen. Og her der er de der måder, at de interagerer med hinanden, for som de der piger der har taget af, hvad er det, Shuya til sig, og så lige pludselig så flyner de fuldstændig, og så slår de hinanden ihjel, altså. Men man kan forstå den der dynamik, de har haft op til der, og så lige pludselig så er de så, kan de bare slå hinanden ihjel, og det er jo sat meget på spidsen, men det er jo som man kan forestille sig, at en stærk veninder kan være, altså uden at de selvfølgelig skal skyde hinanden, men... Det er så det pigernes skyld, at størstedelen af folkene dør i den her film. Ja. Fordi de går mok, eller får et fedt, eller... Sådan er det bare. Det er lidt sjovt, hende, der spiller Go-Go i Kill Bill, at det er faktisk ikke engang hende, der er mest vanvittig i den her. Nej. Altså. Det er jo hende... Mitsuko, der sådan set er den vanvittige af pigerne der, at det ikke var hende, at Tarantino tilbød rollen i Kill Bill, altså. Ja, hende der spiller Go-Go, det er hende, der står i den der blå tracksuit og har lavet ris eller et eller andet spaghetti til dem, ikke? Hun dør et stykke før det. Hun møder ham, hendes ven, ham, der har cyklet ved siden af hende på et tidspunkt, da hun er ude at løbe på øen, og så render rundt i det gule tracksuit der. Nå, den tracksuit. Yes. Og hvordan er det, hun dør? Det er, hun slår ham vennen ihjel, og så bliver hun så slået ihjel af... Er det Mitsuko, der slår hende ihjel? Ja. Eller er det ham bad guy? Han slår sgu næsten alle de andre ihjel. Det er lidt, men hun dør i hvert fald. Hun er slet ikke med hende der... Der, hvor de står og laver... Nå, okay. Der var også en i en joggendragt, så troede jeg, det var hende, snakker om. Men altså, jeg kan sagtens se, hvad du siger det der med, det er sjovt. Man kan godt forestille sig, hvordan de har været, da de bare gik i skole med hinanden. Ja. Og jeg synes også, at de der flashbacks, der er, de fungerer rigtig fint. Ja, der er meget af det, der går igen fra skolen, og så over til det, der så sker på øen. Altså det med, at hvis de har været mobbet af nogen i skolen, så er det ikke ligefrem dem, at de sådan slår sig sammen med i spillet. Nej, der er sådan nogle, de samme klikker, eller hvad skal man sige. Ja. Men og nu, det kan godt være, at det kommer til at lyde sådan racistisk, men jeg synes godt nok, det er svært at kende forskel på dem. Altså, også fordi, altså, de har jo også alle sammen skoleuniformen på. Så når der kom sådan en pige gående, og så det var hende der, så var jeg altid i tvivl om, det var hende der var sådan helt psycho, hende der sådan var udenfor også i skolen. Ja. Jeg tror, problemet er, at der er så mange. Jeg tror, hvis der måske havde været 15-20 stykker. Ja, det var 4, ja. Og så der er så lidt. Men de bliver hurtigt minimeret, for de der nogen af 40, og så ned på 20, 15, 10 stykker der, og 4. Men jeg synes godt, der er lidt mange. Men jeg er helt enig i det, du sagde, Niels. Jeg synes, det er fedt, at man får så mange character arcs på, altså på, ikke på alle sammen, man kan jo ikke nå 42 personer, altså, men på dem, halvdelen af dem måske, der får man sådan deres bevæggrund, og de personer, de hænger ud sammen med, og altså det synes jeg fungerer rigtig meget, at de kan nå at få så meget, altså det er jo ikke mange film, hvor man på en time og tre kvarter kan nå at finde ud af, hvem små 40 personer er, samtidig med at få forklaret hele det her spil. Det er sgu imponerende på en eller anden måde. Jeg læste, at han havde oprindeligt 6.000 personer til audition på filmen, og fik det begrænset til 800, som så var i sådan en 6-måneders trial-periode, hvor de var under træning og supervision af Fukasaku i de her 6 måneder, indtil han så fandt de 42, som klikkede bedst sammen, og som han mente var dygtige nok til filmen. Det er lidt okay. Crazy. Det er vildt nok, for der er nogen af dem, de er jo ikke med i mere end et minut, eller mange af dem. Nej, det er rigtigt. Det er nok ikke sådan, det foregår i Hollywood. At man lige tager på sådan et halvt års audition. Men det er meget fedt, fordi mange af skuespillerne er jo så efterhånden blevet store tv-stjerner eller filmstjerner i Japan, så det har jo været, det har været startskuddet. Fordi mange af dem var jo ikke andet end de her 14, 15, 16 år, så nogle af dem, der har været med, måtte faktisk ikke se filmen, da den kom ud, fordi den fik den her 15, eller R15 rating i Japan. Og han var selv ude at sige til folk, at de skulle snige sig ind i biografen for at se den, fordi at han syntes, det var noget pjat. Man kan se også, ham der spiller Shuya, han er jo op, det er en af dem, der sådan set har fået en ret god karriere efter den her også. Altså. I Death Note-filmerne og i Rurouni Kenshin-filmerne også, er han også med i. Altså, mange af de der store hits fra Hongkong eller fra Japan. Eller. Og han ligner en af, og jeg troede faktisk, at han var en af de der, de har jo ofte i de asiatiske filmer, der mange af de der skuespillere, der er med, at der også er popstjerner. Og det troede jeg faktisk, han var ham her, men det kan jeg så se, det er han ikke. Det er kun, han Takeshi, der er det. Ja. Har nogensinde hørt noget af hans, eller set noget af hans, han skulle være en kæmpe stand-up-komiker og synge og skrive digte og alt muligt crazy. Takeshi Kitano, ja. Ja. Ham der er skolelærer. Han startede godt forstå, som han er jo meget, meget brugt og meget kendt i Asien. Også. Han startede som stand-up-komiker, og er en af de mest kendte, eller det var han i hvert fald, han startede med at lave film, mest kendte stand-up-komiker i Japan overhovedet. Og så gik han langsomt over og begyndte at lave film, men Ben har skrevet alt muligt, og laver sindssygt meget. Men for ja, os i Vesten, han er mest kendt som skuespiller. Ja, når man tænker på hans image som skuespiller, det er det nærmeste stenansigt, han har. Det er altså meget seriøst. Altså. Ja. Ja, jeg gad godt at prøve at se noget af hans. Deres stand-up må være anderledes end vores. Ja. Tror du? En lille smule. Jeg kan ikke forestille mig. Det er sådan en japansk Jerry Seinfeld. Har I nogensinde tænkt over ris? Hvor kommer de fra? Eller forestil dig ham som en gøn, eller sådan noget. Det kunne være... Ja. Den, kan vi snakke om den der introfilm, yes. De skal se? Hold kæft, hvor er det fedt. Ja. Med hende der, den super duper overgearet japanske teenager, eller hvad man skal forestille at være, med sit lille militær outfit, og hun bare... Det er så karikeret, det er så man tænker, at de vil lave det, altså. Men det er jo et typisk japansk talkshow, der er sådan. Sådan er de jo, hvis man ser den. Og det er jo derfor, det er underligt, at det ikke bliver vist i fjernsynet, fordi hun ville jo være en perfekt talkshow-vært til sådan et talkshow, der ville være fuldstændig overhjulet. Ja, og det er jo lidt det, de forsøger i Hunger Games med de der værter, der er der, med Sally Tucci og sådan noget der også. Altså, de forsøger det lidt med at lave det sådan lidt gakket og sådan lidt japansk-agtigt, de der forsyre og sådan noget, de har. Men det virker bare ikke rigtigt, og det ville virke mere ægte, hvis der var en af den type der sådan var lidt studieværd, altså man kiggede på, at så er det sådan og sådan, og så skal vi lige snakke med deres forældre. Ej, jeg synes også, det var fedt. Man kommer til at tænke lidt på Lost in Translation og det der talkshow, som Bill Murray han er med der i, som han også elsker at være med i. Ja. Der er bare et eller andet over den type overgearethed. Altså det passer jo meget til hele deres kultur, også når man ser den type film, hvor det er fuldstændig overgearet. Altså det er bare det ved jeg ikke, anderledes. Jeg synes, det er ganske fedt. Der er ikke nogen af jer, der har... Du har ikke set toeren, så Niels, af Battle Royale? Nej. Jamen, det var noget med, han døde under optagelsen. Kenji Fukasaku, og så var det hans søn, der lavede yes. det meste af filmen, var det ikke? Jeg tror, han nåede at filme en til en, eller sådan noget, starten. Og så døde okay. han. Af kraft. Så ja, han... sønnen har skrevet toeren også, men overtog så også instruktørrollen. Men toeren er så skrevet... helt fra bunden af. Det er jo ikke lavet over den her novelle, og den... Altså, det er jo ikke lige så god en film. Det er jo ikke... det er jo en helt anden slags film, hvor at vi er i tiden efter øen, og så de vil sådan gøre oprør mod styret. Men så vidt jeg husker... Det er faktisk lidt den serie, Matrix Reloaded. Ja. Fordi den første Matrix slutter jo også med, at de vil gøre oprør mod styret, og de vil gøre oprør mod robotterne, og det gør den her jeg synes set også. Ja, det gør det også med, at de vil forsvinde ud i natten, og så vil de gøre oprør mod dem, der styrer det der. Ja, det er også det, de gør den sidste Hunger Games. Ja, det ved jeg så ikke. Det har jeg så ikke set. Men de gør oprør mod det i filmene, altså det... Ja. Men ja, nej, det er lidt svært at leve op til... Det er svært at være toer, men især nu når toeren er noget helt andet end den første. Ja. Hvordan er det så foregår det så nu? Er det så en ny omgang Battle Royale, der bliver udkæmpet samtidig med de gør oprør? Jeg har ikke set den siden 2004 eller sådan. Det er jo vildt mange år siden jeg har set den. Som jeg husker det, så er der ikke. Det kan jeg ikke huske. Man kunne godt forestille sig, at regeringen eller dem, der står bag Battle Royale, måske ikke var sådan helt tilfreds med det, der foregik i slutningen af den her, altså med, at de slår ham, der styrer det ihjel, og at der er tre, der undslipper. Og at det sådan set ikke helt... Det gik ikke helt, som det var meningen i hvert fald. Nej. Det står her, at ham der, Julia fra etteren, han er blevet en kendt terrorist, der vil... Yes. Styrte regeringen omstyrte, hvad hedder sådan noget. Ja. Og så for at komme af med ham, så laver de et Battle Royale 2 program, og så sender de en klasse, altså en gymnasieklasse, ligesom hans egen var, hen for at prøve at fange ham. Altså, det er sådan der. Ah, ja, det er sådan der. Men han har sådan sin egen lille terroristgruppe. Altså, hvorfor er han på den ø? Han har i hvert fald en terroristgruppe, eller så får han nogen fra klassen der, og så prøver han at finde frem til dem, der står for det hele, så vidt jeg husker. Men ja. Men jeg tror, det er lidt sjovt, men... ikke skudt med den her. Nej. Det er lidt sjovt med det der hacker-delen i filmen her. At de får sådan set lagt det hele ned med deres virus og det hele, de sender imod dem. Og så alligevel så siger de, at det vil tage dem et kvarter at få det op at køre igen. Yes. Altså, de skal nå hen til det sted, kommandocentralen, før de får det op at køre igen. Og det tager et kvarter. Altså, og det virker jo til at være et rimelig effektivt angreb, de har lavet på dem, altså. Ja. Hvorfor tager det kun et kvarter at få det op at køre igen? De der soldater virker ikke til, at de har ret meget styr på noget. Og mindst af alt at få det op at køre igen, altså at få tryk på de rigtige knapper og... Har I prøvet at slukke for det, tænde for det igen? Altså det... det er den tid, det tager at reboot. Det tager lidt meget bedt, ham der. Ja. Ham læreren, som er leder, han siger bare, sluk og tænd igen, så virker det igen. Ja. Okay, det vidste du lige. Ring til The IT Crowd. Han har set IT Crowd, ja. Men den er lidt sjovt, den er, fordi det er nogen, de gør rigtig meget ud af filmen, og så er det nogen, der kun fungerer i kvarter, ifølge dem selv, altså det er sådan lidt... Det er ligesom i Jurassic Park, der skal du også bare genstarte systemet for at få det der hegn tilbage igen. Ja, det er rigtigt. Og det tog der i 2000'erne, det tog det et kvarter at reboot sådan en Windows XP-maskine. Ja. Ja. Det er fordi, at det ikke rigtigt er kommet ud endnu. Ja, okay. Så Windows... hvad Windows kørte 2000? De der? 2000, ja, det kørte de nok ikke. Det var lidt for fremme, så 98 kørte de. Ja. Millennium, så har det i hvert fald taget lang tid. Så kom den aldrig op igen. Og så hvis Dennis Nedry, han havde stået der, sådan med sine fingre. Jeg synes, der er mange scener i den her film, hvor der er sådan noget klassisk musik henover, og det er bare fantastisk, synes jeg. Altså der er sådan, hvor den panorerer henover alle de her, så der er utrolig mange soldater på den her ø. Og så er der helikopter og jeeps og lastvogne og sådan noget, alt muligt militær. Og så bliver der sådan spillet sådan noget Strauss, Ander Schönen, Blauen Donau hen over det. Og det er bare så, jamen det er sådan lidt ligesom, er der ikke også klassisk musik med i Apocalypse Now, mens de smider alt det der napalm? Jo, der er jo Wagner. Men der er jo også, jeg tror også måske, uden at jeg ved, hvorfor det er med musikken der, men jeg kan forestille mig det måske også lidt henvisning til Ultravold, altså i A Clockwork Orange. Der er jo også meget klassisk musik med i den også. Altså. Ja, der bliver spillet meget Beethoven, ikke? Det er jo det, jeg godt kan lide. Og det er jo måske det der med, at det er sådan for det der smukke imod det der voldelige også. Og de gør, altså det er sådan lidt militært materiel porno. Det er nogle af de der senere der, man ser, hvor den panorerer hen over helikopteren, sådan står og glinser af duk og sådan noget der, altså. Og så samtidig med, at der den der klassiske musik på lydsporet. Og så ligger der lige et barn, eller et ung menneske, der har fået hugget hovedet af hen i busken. Altså, det er sådan lidt den der kontrastfyldte. Det synes jeg fungerer rigtig godt i den. Ja, altså det er sådan helt, altså det er sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan surrealistisk, men jeg kan ikke lige komme på det ord, jeg egentlig leder efter, men altså det der med, at det er det grimmeste, der er i verden, det er jo folk, der slår hinanden ihjel, og derfor kan militæret jo også være det grimmeste i verden, for det er ligesom sådan beregnet til at slå folk ihjel. Og så bliver der spillet sådan noget smuk musik. Altså, mens man bare, altså senere, sådan en halvanden time ind i filmen, der kommer der sådan et langt stykke med noget bakmusik, eller sådan noget den stil. Som tager altså mange minutter, hvor man bare, hvor der ikke, altså man kan ikke høre nogen sige noget, fordi der er bare det der musik henover, og så er det bare, så ser man, hvad der sker alle mulige steder på øen, og det meste af det er jo bare folk, der slår hinanden ihjel. Ja, og som jeg forstår det, så er det nogen, der bliver kørt ud gennem højtalerne på øen, det er også altså udover at Kitano står og fortæller, at den og den er død, og den og den zone er farlig, så kommer det den musik. Det er jo ikke kun os som publikum, der hører det, det er også dem ude på øen, altså får det som soundtrack til deres Kill of the Life, altså. Og det har jeg ikke lige tænkt over, at det var også for det. Fordi det synes jeg, at der er nogle tidspunkter, at det virker som om, at det kommer ud over øen også, at de kan høre det også. Det er bare endnu mere sygt, altså. Ja. Det er jo faktisk en rigtig god pendant til Clockwork Orange på den måde, hvor det også er det musik, han går og hører, når han i hvert fald noget af det. Og i det, at det også var sådan en social kommentar til 70'ernes England. Ja, og den var britterne, eller den britiske regering, heller ikke sådan helt så glad for den. Ja. Så kan det være, at det kan være, at Kubrick og Fukasago, de går og hygget sig med nogle gode snakke over ved, at en shat whisky dengang i 70'erne. Det kan også være, at de havde gjort, eller det ved jeg ikke. De kunne nok ikke snakke så meget. Altså problemet med Kubrick, det var det der med, at han helst ikke ville uden for England. Og Fukasago, han har jo lavet nogle japansk-amerikanske produktioner, men det har jo været på den anden side. Altså, det har jo ikke været i England. Det har været i det, han stod for, det var blandt andet i Tora, da han med til at lave nogle af de japanske sekvenser i den. Over for sådan en som Richard Fleischer, ham der senere hen blev kendt og berømt, og han lavede så også nogle gode film. Han har lavet Red Sonja blandt andet, men det er nok ikke lige det, der sådan står mest frem på hans CV. Altså, men han har også lavet The Boston Strangler og sådan nogle der rigtig gode film. Altså. Men der var jo tre instruktører tilknyttet, Tora, og der var Sako, den japanske instruktør på den. Okay. Så han har jo haft berøring med Hollywood. På nogle punkter. Og han lavede også en katastrofefilm i slutningen af, eller fra 1980, tror jeg, det er Virus, som også med Sonny Chiba, en af de der også store japanere, at det er egentlig lidt underligt, at han ikke har været involveret i noget af det her. de her Battle Royale-film, fordi ham og Fukasaku har arbejdet sammen med i mange film. Mm. Men han kom så med Kill Bill i stedet for, så det kan være det udlignet så til sidst. Der er sådan en scene, hvor han, der er, læreren han kommer hen, altså hende der er den sindssyge med den der lille le der, som jeg stadig ikke husker, eller ved, hvad hedder. Hun det er et sejl. Det er et sejl. Hammer og sejl. Sejl. Ja. Jamen, når jeg synger sejl, så er det sådan et som ham der Miraculix i Asterix, han har. Det er sådan et med det er også sådan en. Jamen, det er det ikke også sådan en, hun har der? Jo, det mener jeg. Han bruger, Miraculix, den er sådan mere tilrettet til, at han lige kan tage de der krydderurter og magiske urter på de hendes, den er lidt mere til, at man kan tage nogle ris, ting, så risplanter og sådan noget. Og så lige har kaldt snor på det. Ja, netop. Mm. Nå, vi kalder det sejl, så. Hvad det, jeg vil sige. Jo, hun skal til at slå de to hovedpersoner ihjel, og så kommer ham læreren, og så bliver hun selvfølgelig helt bange og løber sin vej. Og så kommer han sådan, du skal da have en paraply, for ellers bliver du forkølet. Det er også bare, det er måske det mindste problem, hun har, at hun får lidt vort tøj i den situation der. Han har sådan en slags kærlighed til hende, fordi at hun var den eneste, der mødte op den dag i klassen, og hun gik ud og spiste is sammen med ham. Og sådan. Ja, og næsten er mere hans datter, end hans datter er i telefonen. Altså. Ja, hun er ikke pjattet med ham, datteren der. Men jeg synes også, Kitano, det er hans rolle i filmen, den er ret interessant også, fordi han er sådan helt overnaturlig på nogle punkter. Det er til sidst, hvor han bliver skudt, og man tror, fedt. Han er død. Og så rejser han sig. Ja. Telefonen ringer, så rejser han sig og tager den, og så falder han så død om derefter. Men da jeg sætter og snakker i telefonen, der det, kan man slet ikke mærke på, at man lige er blevet plaffet huller i. Altså. Nej, det er meget sjovt at se. Og det der med, at han, som du siger, den scene der med paraplyen, at han våger sig ud i skoven, sådan set, hvor alle de der børn med morvåben, de render rundt, altså. At han kan gøre det, uden at være bange for at blive selv blive slået ihjel, altså. Ja, fordi de er ikke sådan meget for ham lige i den situation der, tror jeg. Nej, altså, jeg tror ikke, han har mange point. Nej. I 9. B. Og hele den der måde, det er, at man ser starten der med, at han slår hende pigen ihjel med den der kniv, at han kaster i hovedet på, i panden på hende, altså. Altså, ligesom for at vise, at det her, det er ham, der bestemmer. Og så alligevel så har han lige ham der, undskyld. Ja, han skærer ham der har skåret ham også. Ja, han springer også hovedet af ham. Ja. Hans ven. Ja. Med sin lille fjernbetjening. Men jeg tænker også på, hvordan ved den der fjernbetjening, hvor det er. Altså, hvad er det for et halsbånd, den skal tage? Fordi han peger alligevel bare med fjernbetjening og trykker på en knap. Jeg tror, han lige kommer til at pege. Jeg kan se, der er sådan en rød laserpointer på den. Så han skal løbe rundt i skoven og pege på folk for at springe dem i luften. Ja, det er også dumt. Så hvis de ikke kommer ud af zonen, så er det bare ham, der har jobbet med at løbe rundt i skoven. Ja, det tror jeg også. Der må godt nok gå meget tid med at programmere den der fjernbetjening. Altså. Og så hvis man så programmerer den forkert, så kommer han til at spille AC/DC i stedet for Beethoven, i stedet for at springe hovedet af en af børnene. Altså. Ja. Det er derfor, det der musik kommer engang med, det bliver han trykket forkert. Det er det samme fjernbetjening, de bruger til play og pause på TV'et. Så hvis de kommer til at trykke forkert, så springer de et hoved af barn. Ja. Den er faktisk lavet sådan, at fjernbetjeningen... Den fjernbetjening er faktisk lavet sådan, at hvis han trykker på den rigtige knap, så springer han hovedet hen i instruktionsvideoen. Det er voldsomt rart. Jeg tror lige, jeg var inde i min Logitech Harmony fjernbetjening, for at se, om der er sådan en Battle Royale mode. Det var fedt, hvis der var sådan en knap, hvor stod BR på. Ja. Nå, skal vi til at runde Battle Royale af? Har I mere? At der var lige på et tidspunkt, hvor at der hvor han er blevet taget ind i det der fyrtårn, og er oppe i de rum, hvor de så har låst ham inde, så begynder de at skyde ned under de der piger, de skyder hinanden, som vi snakkede om tidligere. Og står han med en bøjle og banker på døren, så synes han, at det er et våben. Og det så kan man jo ikke lade med at tænke på vores allesammens yndlingsfilm, Birdemic, hvor de også bruger de der bøjler. Det var også et våben, det er jo, altså. Yep. Ja, men det er det. Det fungerer jo rigtig godt i den, så hvorfor ikke i Battle Royale, altså? det fremragende våben mod 2D-fjender. Jeg er stadigvæk i tvivl, om de rent faktisk ramte nogle fugle med de der bøjler i Birdemic. Det synes jeg ikke rigtigt. Det var som om fuglene var på et helt andet plan, end de der. Det var sådan meget... Der var et land, der virkede off for de fugle der. Der var et land. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Men, ja. Kan det være den manglende tredje dimension på dem? Nej, det kan godt være. Det var ikke det. Nej, det var noget andet. Tror I nogensinde, at de viser Birdemic i 3D? Så tror jeg ikke. Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, folk kan tåle at se den på den måde. Altså. Nej. Også det ville blow one's mind. De har lavet en 3D-udgave af Battle Royale, så er lige. Ja, men jeg ved ikke helt, hvordan det må så være sådan noget efterredigering. Ja. Ja, og jeg forstår heller ikke rigtig, hvad. Ja, hvorfor? Nej, men har det ikke været på det tidspunkt der, at de var hen og lavede så mange filmer om til 3D, at det bare var en af de der... Der var mange filmer, man kan få på 3D, at det gav hurtigt ikke mening, at de kunne gå ind og lave en gammel film om til det, altså. Ja. Fordi der skulle det være 3D det hele, altså. Sådan noget skød 3D, ligesom alle i eventyrland. Ligesom alle 3D. Det er også en skød film, det selvfølgelig. Jeg har faktisk ikke set nogen af de nye Alice i Eventyrland. Toren, den er faktisk god, synes jeg. Altså, den, og det hjælper også på det, at Sacha Baron Cohen er med som tiden. Okay. Ja, så Borat, men som tiden. Og så den rolle, han så har, eller den person, han spiller det i, spiller han med en Werner Herzog-stemme. Okay. Fuldt bevidst, og det virker perfekt. Altså. Okay. I etteren, der siger Johnny Depp, jeg er så deprimeret, at jeg ikke engang kan danse hula-hopla-dans længere. Og så tænker jeg bare, hvis du kan danse hula-hopla-dans senere, så brækker mig. Og så kommer det selvfølgelig. Ja, det er rigtig fedt computerne med, at den danste også. Okay. Er det noget med hans ben, de spjætter hurtigt og sådan noget? Jeg havde det. Ej, hvor den forfærdelig. Okay. Den er ikke særlig god den første, men jeg synes, den to har mange. Lukker du røven med det hula-hopla-dans? Er det en fuldstændig adoption af bogen, den Nej. Første? Eller er det sådan også lidt... Ja, sådan en blanding af alt muligt, fordi jeg ved her, at Tim Burton og hvem der nu har skrevet manuskriptet til den, de har også lånt den der, at hvad var den hed? Nogle af det tidlige Terry Gilliam, det var også en af Lewis Carrolls om sådan et stort monster, og det der monster, det er med i... Jabberwocky. Den er med til sidst i den første Alice i Eventyrland, og har intet at gøre med Alice i Eventyrland. Altså. Og den kæmper de imod til sidst. Så tro er den over. Men så er der også Hula Hopla dans bagefter, eller hvad det var. Nå. Det er sjovt, hvis jeg lige må vende tilbage til Battle Royale. Ja, det må du. Du var jo lige ved at snakke med dans. Ja, vi kan vende tilbage. Ja. Hvor de får udleveret de der rygsækker, og det er tilfældigt, hvad for et våben de får. Det er også bare mega sjovt, at der er nogen, der får en crossbow, og nogen får en pistol og en shotgun, og så har modpersonen for bare et grydelåg. Ja, det falder ned af en våben. Og hun har en kikkert, og der er en, der har en vifte. Men grydelåg, det virker jo faktisk. Grydelåg, det redder ham jo faktisk. Ja, det er også, det er egentlig meget sjovt. Men det gør det også bare sådan mere... Altså sådan, ja igen, sådan absurd på en eller anden måde, at der er jo nogen, der har stået pakket i de der tasker. Så er de sådan stået, her, pistol, shotgun, grydelåg, målbånden, ja. Sofapude, altså det. Altså den del kan jeg meget bedre lide. De er bare stået sådan, ham der får den her taske, han er jo nok for. En Hunger Games, hvor de jo har nogle reelle våben. Altså. Ja, og Hunger Games, så kører de mere sådan over det der computeragtige, computerspilsagtige, hvor så kan de komme ud et sted, og så kan de finde nogle våben også, altså. Ja. Og det er der slet ikke i den her, altså, den mulighed. Nej. Der er de der, så kan man rende ind et sted, så får man et våben, og det er sådan næsten helt computeragtigt, altså. Hvis man lige stiller sig det rigtige sted, så får man en bue, for eksempel. Ja. Og der er sådan nogle drops eller sådan noget, ikke det? Jo. Er der ikke sådan nogle kasser, der kommer ned, ligesom i Worms, hvor det... Jo. Apropos computerspil. Det kunne være sjovt, hvis de lærte en Worms. Et Worms-film, ja. Det kunne være fedt. Worms Battle Royale. Kan man lige sådan et sheep bomb, eller hvad hedder det? Ja. Mæh. Det kunne være fedt. De snakkede også om et remake af Battle Royale for 10 år siden, eller sådan noget. Men det kan jo godt være, at det blev lidt henlagt efter Hunger Games kom. Jeg ved sgu ikke... Den har jo ikke noget med det at gøre ellers, jo, altså. Der er ikke nogen lige her. Nej, men efter, altså, inden for de sidste 10-15 år er der jo også kommet ekstremt mange af de her skoleskydninger i USA. Og jeg tror også, det måske ikke... Jeg har nok heller ikke hjulpet på det, fordi det var også noget af det, de var lidt imod, i hvert fald i USA. Det var det der med, at det handlede om skolebørn, og at de slog en anden hjælp. Altså, det var jo ikke lige frem det, man havde lyst til. Det var det, de fokuserede på i USA. Det var ikke så meget det der med, at det var en kommentar om Japan. Det var med det der med, at det var børn, der skulle slå en anden ihjel, ligesom med Hit Girl i Kick-Ass. Det var også meget farligt, at det var en pige, et lille barn, der slår alle de der grandvoksne mennesker ihjel. Altså. Ja. Men, jeg tror ikke lige... Undskyld, bare fortsæt mig. Nej, det er okay. Det, du vil sige, det var totalt urealistisk. Det var en pige, der slog så mange ihjel. Hvad for noget sagde du? Ikke noget. Glem det. Sig noget. Ja. Det er bare mig, der ikke lige helt er nok inde i den japanske styreform og deres samfund i det hele taget til at helt forstå, hvorfor de er så utilfredse, de unge mennesker. Fordi jeg tænker, umiddelbart så er der jo nogen i Japan, der har gjort et virkelig stort stykke arbejde, altså i de år, der har været efter fra krigens slutning, hvor de tabte det hele og blev sat under administration nærmest, til at de i 70'erne, 80'erne har bygget altså det japanske samfund op til at være på højde med altså med de andre, altså de vestlige lande. Så det er alligevel, altså når man ser det sådan udefra, så er det da ret godt gået, altså at de har opfundet nye produktions altså metoder og sådan noget til at passe til deres land, hvor de ikke har så meget plads og sådan noget. Og de virkelig, 80'erne har været sådan frontrunners i den måde, man har lavet effektivisering af produktion og sådan noget. Så. Det er noget af det, som Fukasaku kommer ind på i den her gangster jeg ved ikke, filmserie Battle Without Honor and Humanity. Det er sådan 5 film, han lavede, som handler om tiden lige fra slut 2. verdenskrig og så op til 70'erne. Hvor han prøver at fortælle, hvad hans syn er på det, der skete, og hvor meget Yakuza'en sådan set havde indvirkning, og var medvirkende til at få Japan ind i, hvad kan man sige, den nye verden. Alt det, som vi i Vesten ikke rigtig hørte, hvor vi bare hørte, at det gik godt, og ja, de var på vej frem, men at der sådan set var... altså at befolkningen betalte nogle hårde priser for den her fremdrift. Okay, så der var nogen, der blev mast i tandhjulene. Ja, en lille smule. Og det er jo det, som han altid har været, han har prøvet på, nok også fordi han ikke er så glad for at styre, men han har prøvet at fortælle sådan et lidt anderledes billede af, igen, det er selvfølgelig malet af hans syn på verden, men i hvert fald fortælle det, som ikke står i de vestlige historiebøger, måske. Så jeg tror, det er medvirkende til, jeg ved selvfølgelig heller ikke super meget om, hvordan det så ud derovre i 80'erne og 90'erne, men jeg tror, det er sådan noget, der har været medvirkende til, at ungdommen bare har mistet troen på alt, hvad der er godt, når de kan se, at deres forældre ligger under for den verden, de er vokset op i. Men Men altså, hvis ikke Yakuza'en havde gjort det, de nu gjorde, så havde vi jo ikke haft Brokmanden. Det er rigtigt. Og det synes jeg måske nok, det er værd at... det er værd. Ja. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og VHS-afspilleren. Ja. Ja. Nå. Vil I anbefale Battle Royale? Marianne, kan vi starte med så, når I vil sige noget? Ja, altså jeg tror, den havde, jeg havde nydt den mere, hvis det var sådan, at vi havde set den sammen. Den var sådan lidt mærkelig at sidde og se alene, synes jeg. Ja. Men jeg synes, at det er, som jeg har sagt nogle gange før, så synes jeg, det er sjovt. Altså noget af det sjove ved at lave en podcast, det er at ligesom at blive tvunget til at se nogle film, man ikke ellers, jeg ikke ellers ville have set. Og det er sjovt at se en film, som ikke er en dansk film, eller en amerikansk, eller en britisk film. Fordi, især med japansk film, fordi de er jo, altså der, det er jo en helt anden stil, eller stil, de har på deres film ofte. Så det er sjovt at se sådan noget en gang imellem. Så, og så synes jeg også, at det var sjovt, det her, som vi snakker om med den her humoristiske, sorte humoristiske distance til det, der egentlig sker på skærmen, altså hvor de bare smadrer hinanden, og der er blod over det hele. Så ja, man kan godt lide det. Børn, der smadrer hinanden, så synes jeg bare, man skal... Og hvem kan ikke det? Hvem kan ikke det? Nej, det er, hvis man har set alle far til fire, som... Ja, ja, der er jo en pil i øjet nærmest. Der er ikke nogen af os, der har fundet ud af endnu, hvad den der far til fire på japansk, den går ud på. Det kan jo så godt være Battle Royale med Niels Olsen, altså. Ja. Er det den, du vælger til næste gang, Niels? Det tager vi lige lidt senere. Det kan være, det kommer. Ja. Hvad med dig, Niels? Vil du anbefale den? Ja, det vil jeg. Og meget er det samme, som Marianne sagde også, altså med, men også det der med sådan en slags et godt gateway drug til den japanske filmkultur. Altså det, som du sagde tidligere med, at det var en af de film, at man hørte meget om dengang i 2000-2001, og som man skulle se, og som mange de så, og mange, det var faktisk deres første egentlige oplevelse med japansk film, det var Battle Royale. Og hvis man kan klare at se film, der har den her type vold i sig, altså hvis man har set Tarantino for eksempel, så gør det nok ikke så meget, altså. Eller Showgirls, for den sags skyld. Showgirls, det er fandme klart. Hvis jeg kan tåle at se den, så kan de fleste nok. Ja. Det er et godt gateway drug, den her, eller gateway film, eller hvad man skal kalde det. Altså det er sådan en god film at starte med. Men man skal også kunne tåle at se en film, at der har den her kultur i sig også, altså, som den har, for den har, den er meget japansk på mange måder, altså med, som det nu selvfølgelig er, når det er en japansk film, men for eksempel med hende i instruktionsvideoen, og måden, de opfører sig på, og med de lidt karikerede frisyrer, og måder, de er på også, altså. Men det fungerer rigtig godt, den her. Jeg har set den 3-4 gange efter, og jeg bliver suget ind i den hver gang, altså. Uden at man føler, at man bliver taget ned til på nogen måde, altså. Den gør det meget, meget seriøst og meget præcist, måden det, den vil have frem. Og det er jo nok også på grund af Fukasago, han har lavet så mange film i årens løb, at det her, det var en af hans sidste film, og han vidste lige præcis, hvilke knapper, han skulle trykke på, for at det blev rigtig godt. Ja. Jeg vil også sige, nu så jeg den der special edition, som var lige godt 2 timer, og jeg synes egentlig ikke, at den var for lang. Altså, det er jo tit, at sådan nogle film, der kommer på, var det, man tænker, det synes jeg egentlig ikke med den her. Der sker alligevel mange ting, må man sige. Den holder spændingsmomentet, eller den der kurve, meget godt. Ja, lige fra start til slut, faktisk. Ja. Og ja, så vi skrev ind på vores Facebook-forum-gruppe i går, Niels. Det undrede mig meget. Det her, det er en af de film, som en af de få, bortset fra anime, som min kone rent faktisk kan tåle at se. Hun synes, det er en god film. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor, fordi hun er ikke super vild med sådan meget voldelige film, og japanske film generelt, der har hun ligesom dig, Marianne, med, at de ligner sgu hinanden alle sammen. Og jeg ved ikke, om det er bare, fordi man skal se nogle flere, så kommer man over det på et tidspunkt, men det er en film, hun godt kan lide, så jeg ved ikke, altså det, fordi volden er, altså, den er meget voldelig, og nogle af dødsscenerne er meget grafiske, altså de er jo ikke så grafiske som mange horrorfilm og sådan noget, men de er alligevel ret grafiske med, at der er nogen, der får sprunget struben i stykker og får skåret halsen over og sådan noget, og man ser det ret close-up. Ja, der er en enkelt en, der bliver, eller i hvert fald en enkelt en, man ser, der bliver kastreret også, altså. Ja, ja. og man ser også de der to nøgne gutter, der jeg ved ikke, hvad hun har hygget sig lidt med dem, og så skåret lidt i den. Ja. Jeg tror også, de mangler lidt nedre dele. Den er i hvert fald meget grafisk, men der er bare et eller andet i den, fordi den har den her sorte humor, som jeg tror, der gør, at den er noget nemmere at se på en eller anden måde. Men jeg kan rigtig godt lide filmen. Jeg har set den en del gange over årene, og det er en, jeg sagtens skal vende tilbage til. Jeg vil helt klart se toren igen her, fordi jeg husker den ikke. Så jeg tror kun, jeg har set den en gang der. Bare lige for, fordi vi følger de to overlevende. Så det er lidt spændende at se, hvordan historien fortsætter. Så, men jeg kan klart anbefale den. Og ja, det kan godt være, jeg ved ikke, om det er godt gateway drug til japanske film. Der er jeg måske mere over i sådan noget Lost in Translation, som er sådan en god, der tager man sådan helt stille og roligt. Men det fortæller ikke så meget om japanske film. Kultur, men det er rigtigt. Det er jo så også, altså. Ja, den er måske mere den japanske kultur, hvor den her, det er de japanske film, altså. Ja. Mange af de andre film, vi har set, som Versus og Asumi og sådan noget, som er sådan helt meget ekstreme, eller ikke voldelig ekstreme, men går lidt vildt. Nej, rimelig voldelig. Ja, men, men jo, det er en rigtig god indgang i hvert fald til flere af den slags film. Så, men det har også, i Japan har de også de her helt ekstreme. De er jo glade for at lave de her meget groteske voldsfilm også, som ja, dem får man jo aldrig set til podcast. Og så kan de lære de mest sentimentale kærlighedsfilm også, altså det kan gå fra den ene anden til den anden. Ja, ja. Nå, men nok om det. Nu er Christoffer her ikke, skal vi bare glemme, hvad vi har set siden sidst. Nej, har I set noget godt siden sidst? Som I vil... Jeg har set noget siden sidst. Sådan. Nu tænkte jeg, at nu havde jeg været biografen siden sidst, så tænkte jeg, og det er ikke så tit, at det sker, så utroligt nok. Men jeg havde ind at se den nye dokumentarfilm om Anders Madsen, som hedder Den Anden Side, tror jeg. Og nu var jeg ind at se sammen med to kammerater, og vi... I nullerne, der så vi rigtig meget stand-up, altså sådan live, så alt, hvad der kom til Aarhus. Så vi var ret store fans, også af Anders Madsen der, i nullerne. Så den skulle vi selvfølgelig se, den der dokumentar. Den handler om, at han begynder at tvivle på sig selv, fordi at, altså, hvordan kan han nogensinde blive, altså, hvordan kan han blive med at toppe sit sidste show, fordi at det er jo bare så godt, og sådan. Og så er der så en kvindelig fotograf, der sådan har fulgt ham. Altså han ligesom, det sidste show, han lavede, det var inde at se her tidligere i år, tror jeg nok, det var. Altså, som hed Sys, eller Støj, eller sådan noget i den stil. Og så det før det hed vist bare Anders. Så han ligesom, hvor på coveret, der stod han sådan og pillede den sidste fjer af, så det var ligesom, det var der, han smed det der an. Jeg har ikke set det forrige show, så, men det går ud fra, at det ligesom skulle symbolisere. Og altså som sagt, det har jeg nok også sagt før, at hvis en dokumentarfilm er godt lavet, så kan det handle om, hvordan papirklipsen bliver opfundet, eller sådan et eller andet, ikke? Også hvis bare den er lavet spændende, så kan man blive indfanget, eller jeg kan i hvert fald blive indfanget, og sidde og se halvanden time om et eller andet, som jeg ikke vidste, hvad jeg tid i. Men her var det sådan lidt det omvendte, hvor man går ind for at se en dokumentarfilm om en person, man er interesseret i, fordi man har været stor fan af ham på et tidspunkt. Og så var den bare så rodet, den der film, synes jeg. Der var slet ikke nogen, der var ikke nogen rød tråd i den. Man vidste ikke, da den var færdig, så stod vi, altså, var vi alle tre enige sådan, om, at hvad ville den her egentlig fortælle, den her film. Så den var bare sådan, jeg synes bare, den var dårligt lavet, altså. Og jeg synes, Anders Madsen, han kom bare til at fremstå som sådan en, buhu, hvor er det synd for mig, nu har jeg opnået alt det, jeg vil, så ved jeg slet ikke rigtigt, hvad jeg skal, og sådan, det er jo sådan lidt svært at, det er måske en reel, det er jo sikkert en reel nok følelse for ham, altså, hvad har jeg kæmpet for mere, for jeg har opnået alt det, jeg gerne vil, er samtidig sådan lidt et luksusproblem, synes jeg. Eller, hvordan skal jeg bruge alle mine millioner? Det er så svært. Ja, så er sådan en lækker kone, og så og fået et barn, og ej, hvor det bare perfekt mit liv, det er ikke til at holde med at gøre. Ej, nu sætter jeg også lidt, men ja, det var sgu ikke, det var lidt en skuffelse. Så det vil du anbefale? Det synes jeg jo også. Hvad for noget? Så det vil du anbefale? Det vil jeg ej anbefale, men nu tænker jeg bare, nu har jeg set noget for det her år 1000, ja. Så synes jeg, at jeg skulle trænge med. Jamen det er godt, det er godt. Så det var en afbefaling. Afbefaling. Ja. Var der noget? Det var en ren dokumentar om, altså var det hele hans liv, eller var det sådan de sidste, eller der var ikke noget? Det var hovedsageligt for om de sidste. Det var ligesom sådan delt op i to, op til det der forrige show, og så ser man han turnerer med det show, og så at det får gode anmeldelser, og så er det så hvor han skal skrive det nyeste show, og så slutter det så. Tror jeg nok, så vidt jeg husker, sådan lige før det her premiere. Så, og okay. Hvor han... Ja. Og det er jo som sagt ind at se det der show for i år, og jeg synes, at det var rigtig, rigtig dårligt. Altså, jeg var virkelig skuffet, jeg grinede to gange eller sådan noget, og det var mest fordi, at han sagde noget forkert, og så stod han sådan og lavede sådan en rant, sådan på den der gamle måde, som han gjorde i nullerne, hvor jeg synes, han var super, super sjov der i nullerne. Så jeg synes bare, det er blevet sådan lidt... Jeg ved ikke. Standardagtigt, eller hvor det sådan var mere sådan outstanding der i nullerne. I hvert fald, det kan selvfølgelig også være, at det er mig, der er blevet ældre. Det er jeg jo, så. Ja. Det var sgu ikke lige. Nej. Du skulle være med at tage... Men jeg så Thomas Helmi på vej hen til biografen. Så det var okay. Jo. Der var aftenåret, der lød der. Du kan ikke spørge ham, hvad han synes om den, så. Du skulle have fanget ham bag efter filmen. Jamen, han var ikke i biografen, han var bare, han købte bøger. Så. Biografen? Nej. Må man ikke have bøger med i biografen? Nej, det er sådan en, det er Øst for Paradis, så det er jo sådan en hipsterbiograf. En man kan anti-bøger-biograf. Ja. Sådan er nogle af dem, der er jo. Ugh, der skal jeg ikke med ind. Er det en fin biograf? De viser nogle anderledes film. Det var også de der trailer der, det var sgu lidt noget andet, end man lige var vant til. Hvis de for eksempel, der kommer en fransk film, der handler om Jacques Cousteau. Jeg så faktisk plakaten til den i går, men jeg anede ikke, den kom. Nej. Ja. Der var også en reklame for en eller anden udenlandsk film, hvor jeg slet ikke nåede rigtigt at finde ud af, altså, hvilket land eller hvilket sprog vi snakkede. Så det var ikke lige en trailer, jeg havde set før i hvert fald. Jeg skal bare sige det sådan. Cool. Så det var min kulturelle... Yes, jamen, det er godt, det er godt. Hvad med dig, Niels? Har du set noget godt eller dårligt eller? Jeg har set den der The Assembly Cut af den tredje Alien-film, den er Fincher har lavet. Yes. Og det har jeg ikke set før. Den version har jeg ikke set før. Og da det så også var et stykke tid siden jeg har set den Alien 3 sidst, så var der nogle scener, jeg var ikke helt sikker på, om det var noget der var med den nye version eller om det var noget jeg bare havde glemt om med den gamle. Så det var sådan lidt skizofren, at sidde og se den. Men den var, den, da jeg så fandt ud af bagefter, de kiggede lidt igennem, at det jeg mente, der var nyt i den, det var også nyt. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig god version af den. Altså, jeg har aldrig været en, der synes, at den tredje Alien-film var dårlig, sådan set. Den har mange gode ting. Altså, det, man altid kan sige, at der er dårlig ven, det er, at de slår Newt og hvad hedder han, Michael Biehn i starten af filmen. De måtte gerne være med noget mere, men det bliver så ikke meget bedre i den her, selvfølgelig. Men ellers så synes jeg ikke, at den Alien 3 er nogen dårlig film i sin oprindelige biografversion. Men den blev lige et par takker bedre med den her Assembly Cut, som er baseret på, hvad Fincher ville have lavet dengang. Altså han har ikke været involveret i at lave den her version. Han vil helst ikke have noget med Alien 3 at gøre mere overhovedet. Så det er noget, de sådan har baseret på nogle noter og sådan noget fra den gang, og der er oprindelige shooting script og sådan noget. Og de scener, der stadigvæk lå i Fox's arkiver, at de så har fået sat ind i. Og det fungerer rigtig godt. Altså, der er et helt plot, sådan en helt handlingstråd, hvor de faktisk når at fange alien en gang, og så er der så en galning af de der fanger, der slipper den løs igen, sådan, slå ham ihjel, og så slår han lige nogle flere fanger ihjel. De har faktisk fanget den, og de har lært et godt stykke arbejde, altså lige på fanger, der er døde af det, men ellers. Og så starter filmen sådan set igen. Og det fungerer fint. Altså. Men er Newt ikke død, når de kommer til stationen i et af cuts'ene? Jo, hun er død i begge cuts. Altså, hun er også død okay. Fordi hun er druknet. Ja. I den, og det er både hende og, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han spillede Michael Biehn i Aliens, bliver slået ihjel undervejs, og det han bliver også maltrakteret endnu mere, ved at han Lance Henriksens bishop. Så hun finder ham jo på den der skrotplads. men altså, jeg synes, det var rart at se det, der var sådan lidt tættere på, hvad Fincher ville dengang, altså. Og se, at det faktisk kunne have været en bedre film, hvis han havde fået lov til at arbejde for sig selv dengang, uden at Fox, de har stået og under med nakken. Cool, det er også rigtig lang tid, siden jeg har set dem. Jeg tror ikke, jeg har set den, siden jeg købte Alien-boksen på Blu-ray. Jeg kan faktisk ikke, jeg tror også, det jeg skal huske, hvad for godt jeg så der. Men den har jeg også helt fået lyst til at se igen. Alt sammen, faktisk. Nu kommer den nye Alien i biografen her i næste uge. Det kunne være fedt lige at se det. Lige bortset fra Prometheus og 4'eren. Men de andre i hvert fald. Se de andre igen. Ja. Du kan bare se med hver sit cut, dem der er på. Skal du se alle cuts. Det er det samme før. For Blade Runner, så skal jeg se, jeg har den der 5-disk udgave af Blade Runner, så skal jeg lige se alle cuts af den også. Ja, og workprint er det hele også. Ja, nok ikke. Nå, fedt, jamen, cool. Så det bliver, det går hen og bliver en ganske god film, så, eller? Ja, altså den hænger bedre sammen, synes jeg. Den var 2 timer og 20 minutter nu, med det der ekstra i. Det er godt at være en halv time ekstra, der kom lige. Hvad er det giver ekstra? Er det sådan et midt i filmen, eller ændrer det hele filmens? Altså, der er blandt andet åbningssekvensen, den er anderledes, med da hun bliver fundet på planeten. Hun bliver ikke bare fundet ind i den der kapsel, der hun bliver fundet i, nede på stranden, og så ser man alle de der lus, der de er plaget af, og at der sådan er meget levende ved siden af hende. Og så det der med, at den måde, at den alien bliver født på planeten, det giver lidt mere mening med, at den var i den oprindelige cut, der det kommer den ud af en hund, og i det her cut, der har den angrebet en okse, og hvilket gør, at den jo påtager så mange af de der karakteristikker fra de personer, den angriber, og den bliver jo meget stærk her også, altså, og det der oksegen, eller hvad man siger, den får fra oksen. I forhold til den, det var kun at den havde angrebet i et oprindeligt cut. Ja. Ja, der er også lidt spændt på at se den nye, hvordan de sådan morfer den over til, fordi den alien, vi så i Prometheus, var ikke rigtig den der xenomorf, vi har set fra de gamle alien-film. Så jeg er lidt spændt på, fordi de er jo på vej over derover af, hvordan det sker. Jeg er godt nok spændt på, om det er en god film, fordi nogle af de første, der er godt nok for meget blandede anmeldelser, der er nogen, der synes, at det er den, efter 1'eren og 2'eren, så er det den fedeste Alien-film. Der skal selvfølgelig heller ikke super meget til, alt efter hvilket cut af træen, man har set. Men, og så er der også andre, der synes, at den er sådan bare almindelig lev på stejlunken. Jeg er godt nok spændt på, om den er god. Det ligner bare rigtig meget sådan et slags soft reboot af den første Alien-film. Ja, det gør det lidt. Altså især med hende, Catherine Waterston, der er med i den der Ripley-rolle, der hun render rundt i næsten samme slags undertøj, som Sigourney Weaver render rundt med det der korte hår, altså det, og ved Danny McBride, han ligner også en af de personer fra den første Alien-film. Han tager virkelig lysten ud af al, han, min film. min lyst til at se film bliver virkelig fjernet ved at se ham. Jeg er ikke så glad for ham. Men det var jo også med hvad hun hedder, Rapace, ikke det, hun hedder, i Prometheus, det var også sådan lidt en Ripley-rolle. Jo, men ikke så tydeligt som i, man synes, at man ser traileren her, fordi der ligner hun, hun er virkelig modelleret efter Ellen Ripley, altså. Ja. Ja. Ja. Cool. Ja, jeg ved ingenting om Aliens, så jeg er her stadigvæk. Trækker vejret. Men det kan være, vi skal se Alien 4 til næste gang, så. Ja, det var godt. God idé. Cool, ja. Yeah. Så skal jeg jo se de første tre, ellers så fatter jeg jo ingenting. Og Alien vs. Predator, det er du også helt til. Selv du ser Alien 4 og ser de første tre, så fatter du ikke nogen af 4'erne alligevel. Altså. Nej. Ja. Så kan vi gøre. Den er flot lavet, bestemt. Det er Jean-Pierre Jeunet, der har lavet den, ham der lavede Amélie og de fortabte børns by og sådan noget, det er også altså. Men, og Ron Perlman er med der i. Og Ron Perlman er med, og har manuskript til Joss Whedon. Og, men, ja, ja. Det hænger bare ikke helt sammen. Det lyder da meget godt. Ja. Det var ikke det, jeg prøvede på at sælge den sammen i hvert fald. Nej, for den er virkelig ikke særlig god. Den er faktisk ikke ret god. Der er undervands-aliens også. Nå, jeg har set den nye Shyamalan-film Split. fordi jeg har hørt en masse godt om den i pressen. De sidste, eller da den kom ud, at nu er han tilbage til det, han kunne finde ud af at lave fede film, og det var en vild horrorfilm, og jeg ved ikke med mig, når jeg hører sådan noget, så bliver jeg altid så skuffet, når jeg ser filmen, og det var nok ikke en stor undtagelse her. Men det er en lidt spændende film, fordi det er sådan lidt en, præmissen er, at der er tre piger, der bliver taget til fange af den her ret skizofrene person. Han har 23 forskellige personligheder, som skiftes lidt til at være fremme. Og de er meget, meget forskellige, de her personligheder. Alt fra at være en voldtægtsforbryder til at være en lille dreng. Og det er en ret speciel historie, når man følger de her tre piger. Over for James McAvoy som den her meget skizofrene person. Og ideen med det er sådan set fin. Det er en rigtig fin idé, og James McAvoy, han gør det rigtig godt som den her skizofrene person. Der er bare ikke så meget nyt over filmen, synes jeg. Og det skuffede mig lidt, netop fordi den har fået så mange gode anmeldelser rundt omkring. Det er en fin film, men det er bare heller ikke mere end det. Noget af det, jeg synes var mest træls, var, at de her personligheder lignede hinanden. Mange af dem lignede hinanden lidt for meget. Når man ser andre, for eksempel når man ser scenerne fra hvad det hedder, fra Ringenes Herre, nu når de har optaget Andy Serkis med Gollum, og det her, hvor han skifter hans personlighed fra at være sød og til ond og sådan noget, hvor han virkelig i samme scene bare cutter fuldstændig, og man kan se hele hans ansigtsmimik bare skifter fuldstændig tone. James McAvoy prøver det samme her, det virker bare, altså man kan se, der er klasseforskel på de to. Og det er lidt synd, fordi han gør det sådan set ganske fint. Han er bare ikke helt derop, synes jeg. Men det er en fin lille film. Kun en af grundene til, at den har fået sådan en ret positiv anmeldelse, ikke også være, at det er en af de bedre film, han har lavet sidste mange år, Shyamalan og sådan her, så endelig har lavet noget godt. Altså jeg ved godt, The Visit, den fik også ret gode anmeldelser, der er altså ikke for at se endnu. Men altså efter The Last Airbender, og hvad han ellers lavede der omkring Lady in the Water og sådan noget der. Ja. Så bare det der med, at han laver en god film, altså det... Ja, og det er en fin film, der er bare ikke rigtig, især ikke hvis man har set lidt gys, og lidt, så der er ingen gys over det. Det eneste, der er lidt ubehageligt, det er, når han er den der personlighed, som godt kan lide unge piger, og han står over for de her tre meget let påklædte unge piger. Men, altså, det er der jo heller ikke noget nyt over. Så det er en fin lille film, men men den har ikke rigtig det der, altså nu vil jeg ikke fortælle for meget om den, men den har ikke den der suspense og alle de der små sjove drejninger, som mange af hans tidligere film havde. Det er bare en fuldstændig straightforward lille film. Ja, bortset fra skurken har 23 personer. Ja. Og måske flere, der kommer, som tagline siger. Okay. Så, men en fin film, og den kan klart ses for James McAvoy. Han gør det altså helt okay, selvom han ikke er helt op at ringe med Andy Serkis. Så ja. Den må ses. Ja, den er værd at se, og om ikke andet, når den kommer på streaming en gang. Jeg siger, til trods for den lidt lunkende anbefaling, så må den ses. Ja, altså, det er jo ikke en, jeg sådan lige ville løbe i biografen og se. Det, når den kommer på Netflix, så er den klart værd at se, synes jeg. Så. Og så har den også hende Anya Taylor-Joy, som spiller hovedrollen i The Witch. Hun er en af pigerne, der bliver taget til fange. Så hun gør det også ganske fint. Ikke helt så godt som i The Witch, men fint. Der er bare et eller andet med sådan noget ungdomsgys, hvor det er sådan noget smukke unge piger i lårkorte kjoler, der bliver taget til fange, og de er de her dumme, dumme piger, hvor man bare tænker, ah, for fanden da, kan de ikke snart blive slået ihjel? Sådan får jeg det bare. Det var sådan alle slasherfilm fra 80'erne var lavet. Ja, jamen det er også sådan får man det også lidt her, med de her dumme piger. Så. Ja, nok om det. Niels, du skal vælge film til næste gang. Ja. Yes. Jeg var ude og køre i min lille bil i lørdags, og så er der noget på i radioen om lørdagen, her Funk det lørdag, hvor de sådan gennemgår en masse gamle disco-klassikere. Og der havde de blandt andet taget, Disco Inferno under behandling. Og vi så snakker om, at det faktisk var et nummer, der var inspireret af en film. Og det var der ikke nogen af dem, eller jo, ham der så sagde det, han havde så lavet research på det, så han havde fundet ud af, at den anden han anede det ikke. Og jeg anede heller ikke, at det var inspireret af en film. Filmen, den er inspireret af, det er den, vi skal se til næste gang. Og det er en film fra 1974, med Paul Newman, Steve McQueen, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard Chamberlain, O.J. Simpson, og en masse andre på rollelisten. Den hedder Det Tårnhøje Helvede, eller The Towering Inferno, og er en af de gode gamle katastrofefilm fra 70'erne. Ja, fedt. Tror jeg helt sikkert ikke, jeg har set, siden jeg så den som barn på DR. Eller sådan noget. I biografen, ja. Ja. Nej, som 10-årig eller sådan et eller andet i fjerneren, sådan en sen aften på DR. Ja, jeg tror også, at min mor måske har set den, og så har jeg lige set lidt af den. Og jeg kan huske, der står en masse folk op på tag, måske. Det er sådan det eneste. Gør det også i Die Hard. Yes. Det virker mere sandsynligt, at min mor har set den her, end Die Hard. Cool. Hey, O.J. Simpson er med. Ja, når fik jeg nævnt ham. Er O.J. Simpson måske med? Ja, han er også med. Fedt. Der er simpelthen så mange med den her, og den, på det tidspunkt, ja, der var han jo stadigvæk noget af det hotteste hotte i Hollywood, O.J. Simpson. Altså. Det var før han begyndte at få folk. Er tidligere sportsstjerner, der bliver skuespillere hotte-agtige. Ja. Han var også på tale til at skulle være Terminator dengang med James Cameron, men det blev så heldigvis ikke sådan noget. Nej. Jeg kan det er i hvert fald at sætte filmen i et lidt andet lys, med at han jagter en kvinde. Ja. Det forklarer de der fodspor, som Stephen McQueen han finder uden for bygningen. Ja, også det. Cool. Jamen, det er et godt valg. Det er igen en af de der film, jeg aldrig ville have set med at se selv. Ja, men det er i hvert fald en katastrofefilm, men det er godt nok. Er du ikke til katastrofefilm? Det er lidt en yndlingsgenre for mig, katastrofefilm. Jamen, det kan også godt være, det er fordi, at der var også lige sådan en pukkel af dem der i 90'erne. Du vil helst have, at den er lavet af Roland Emmerich, din katastrofefilm. Ja, præcis. Nej. Ja. Ja, der var lige Dante's Peak og Volcano og alt dem der var dengang. Ja, det er også... Independence Day er jo sådan set også en katastrofe. Kom der ikke remake af den her, ja, eller var det... Nej, det var Poseidon. Nå, det var den, der kom remake af. Det var de. SOS Poseidon kalder, eller SS Poseidon kalder. Ja. Det var den, at Wolfgang Petersen lavede med CGI-effekter det hele mange år senere. Det er det ikke bedre i hvert fald. Den gamle ej, så vi se den sådan. Ej, det gæst. Det må du også gerne se. Det må du vælge næste gang. Det er også en tema. Altså Armageddon og... Hvad hedder den? The Day After Tomorrow, The Day Before Tomorrow. The Day After Tomorrow. Ja. Frodo. Frodo, er han med dig? Er han ikke? Nej, der er det Dark Hole. Gyllenhaal, ja. Der er sønnen. Ja. Hvad er Frodo det, også med dig? Det ved jeg ikke. Han har været med i mange andre. Han er med i Tilbage til Fremtiden 2, er han med i også. What? Som hvad? Som fra sønnen, eller? Som barneskuespiller. Han er en af dem, der står og beundrer... Åh, oh, ja. Skyde de der... Oh, ja, do you have to use your hands? Ja. Deep Impact. Det var den, jeg mente. Ja, Deep Impact og Armageddon, det var de to, der kom ud samtidig. Og der var, ja, var han med. Det var den, jeg mente. Og der var hun også med hende, der ligner Helen Hunt. Lili Sobieski, eller hvad hun hedder. Den, der kom frem på, hun lignede Helen Hunt. Fedt. Det er god egenskab her. Ja, ja. Hvis det bringer maden på bordet, så er det fint. Det gjorde det i hvert fald nogle år der. Ja, skal vi sige, det var det. Ja. Så ses vi igen om 14 dage med, måske med Christoffer. Alt efter... hvor hårdt det går for sig til den her disco-aften. Ja, det skulle han føre nu. For eksamen, ja. Ja. Og klasseturen på øen. Battle Royale. Ja. Det kan være, at Christoffers version af Battle Royale med hans gymnasieklasse, det er simpelthen med disco-sangen. Eller med Melodi Grand Prix. Altså det er så vil jeg også have lyst til at slå mig selv ihjel. Ja. Og andre. Og nu Makedonien. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Helle, jeg fik en sms fra Helle, hvor hun sagde, at det hun bedst kunne lide ved filmen, det var de tanker, den satte i gang, og ikke så meget indholdet af den. Skulle det have haft det? Nej, hun havde lige stået på den side af døren, altså, og min kone kunne også godt lide den, så skulle hun lige have det præciseret. Det var altså ikke volden. Det var mens Marianne var ved at snakke om anden, så tænkte jeg, jeg vil ikke afbryde og fortælle, og så glemte jeg det. Du skal bare gøre ligesom i det der Red Letter Media afsnit, der hvor de snakker, det var han, hvor han står, hvor det er ham, der styrer kameraet, den på det tidspunkt, der er Rich, og hvor han kommer ind med selv og hele sin, med, this Justin, den er død, og sådan.